Akcje oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 31 sierpnia. Jest 15. Czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ponad 180 miejscowości przy granicy z Białorusią obejmie stan wyjątkowy. Rząd wystąpił do prezydenta z odpowiednim wnioskiem. Małopolska przygotowuje się na kolejne ulewy. Trzymają te worki cały czas tak pod ścianami, żeby w razie czego nie było za późno. Brytyjskie siły powietrzne RAF nie wykluczają nalotów na bazy Państwa Islamskiego w Afganistanie. W związku z sytuacją migracyjną na granicy z Białorusią rząd wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Miałby obejmować 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w lubelskim i potrwać 30 dni. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilnej sytuacji w Polsce. Przez okres 30 dni będziemy mogli dzięki temu lepiej zapewnić jakość szczelności naszej granicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński dodał, że mieszkańcy terenu objętego stanem wyjątkowym będą mogli bez przeszkód pracować czy robić zakupy. Ograniczenia będą dotyczyć osób z zewnątrz, które chciałyby przemieszczać się w przygranicznym pasie. Żadnych wycieczek, żadnych happeningów, żadnych manifestacji w tym pasie granicznym nie będzie można organizować. Stan wyjątkowy przy granicy wprowadziła też Litwa. Przy łotewskiej granicy z Białorusią obowiązuje stan nadzwyczajny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Z okazji 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Białorusinów w językach polskim i białoruskim z przesłaniem nadziei i solidarności. W wystąpieniu dla telewizji Bielsat mówił, że Polska zawsze będzie wspierać Białoruś w walce o wolność i prawa człowieka. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pragnę przekazać wam jasno, że możecie czuć się w Polsce jak u siebie i że Polska będzie dla was domem tak długo, jak będziecie tego potrzebować. Białoruś to kraj, którego pomyślna przyszłość jest bardzo ważna również dla nas Polaków. Jego niepodległy byt w nienaruszalnych granicach jest jednym z ważnych czynników umacniających bezpieczeństwo i stabilny rozwój Polski oraz pozostałych państw naszej części Europy. Prezydent przypomniał, że z powodu represji politycznych wielu Białorusinów znalazło w Polsce schronienie. Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia przed wezbraniem wód obowiązuje na południe od Krakowa. Mieszkańcy Łapanowa, po tym jak wczoraj wylała rzeka Stradomka, nie czekają na pogorszenie sytuacji. W centrum wsi ustawili worki z piaskiem. Trzymają te worki cały czas tak pod ścianami, żeby w razie czego nie było za późno. Po tym, co się tutaj stało rok temu i jeszcze 10 lat temu wstecz, to było okropne. Opady wczoraj, dzisiaj, ale jutro już mniejsze. Tak. Jeszcze tą noc przetrwać i będzie spokojniej. Mnie się tak wydaje. W nocy w południowej i zachodniej Małopolsce może spaść nawet 110 litrów wody na metr kwadratowy. Ulewy są zapowiadane także na południu Śląska. O tym jeszcze w tej godzinie będziemy mówić. Zapraszamy do trójki. Szef brytyjskiej dyplomacji komentuje sytuację w Afganistanie po tym, jak kraj ten opuścili ostatni żołnierze amerykańscy. Dominic Raab przyznaje w BBC, że nie udało się ewakuować wszystkich, którzy mieli do tego prawo. Tymczasem brytyjskie siły powietrzne nie wykluczają nalotów na znajdujące się w Afganistanie bazy Państwa Islamskiego. Szef brytyjskiej dyplomacji stawia sprawę jasno. Wyzwanie to zmierzyć się z nową rzeczywistością, choć nie jest ona łatwa, opracować dostosowany do niej plan. Tymczasem w Daily Telegraph dziś rozmowa z szefem sił powietrznych, który deklaruje, że częścią takiego planu mogą być naloty na bazy Państwa Islamskiego w Afganistanie. Musimy odgrywać rolę w globalnej koalicji walczącej z ISIS, podkreśla se Mike Wixton. Według Telegrafa rząd robi już nawet wstępne plany. Pytanie o to, skąd odrzutowce RAF-u miałyby startować, gdzie uzupełnią paliwo, ale też o to, jak poprawnie zidentyfikować cele. Nadal pozostaje kwestia tych, którzy utknęli w Afganistanie. Nie objęła ich ewakuacja. Minister spraw zagranicznych przyznaje, że teraz wydostanie się z kraju to, tu cytat, wyzwanie. Ludzie ci zwykle obawiają się o życie swoje i swoich rodzin. Rząd cały czas ocenia, że są ich setki, ale według dzisiejszego Guardiana liczba ta może być wielokrotnie wyższa, sięgać kilku tysięcy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polska drużyna nie lekceważy żadnego przeciwnika i da z siebie wszystko, mówi przed czwartkowym meczem z Albanią kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski. W Warszawie trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji przed meczami kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Pytany o nieobecność kilku kontuzjowanych zawodników, Robert Lewandowski odparł, że wierzy, że piłkarze, którzy ich zastąpią, pokażą się z dobrej strony.

Prawie kwadrans po godzinie 15. W kalendarzu 31 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Od nich tradycyjnie zaczynamy. 285 nowych zakażeń zarejestrowano w ostatnich 24 godzinach. 5 osób zmarło. Dotąd wykonano ponad 36 milionów 230 tysięcy szczepień, ale w pełni zaszczepionych jest zaledwie nieco ponad 18 milionów 700 tysięcy osób. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że 70% dorosłych mieszkańców Unii jest już w pełni zaszczepionych. Zdaniem Ursuli von der Leyen taki procent wyszczepienia w sierpniu to sukces. Chciałabym podziękować wielu osobom, które przyczyniły się do tego wielkiego osiągnięcia, ale musimy zrobić więcej. Napisała na Twitterze Ursula von der Leyen. Pandemia nie skończyła się. Musimy być nadal czujni, musimy szybko zaszczepić znacznie więcej Europejczyków, by uniknąć nowej fali zakażeń i zatrzymać nowe mutacje wirusa. Apeluję do wszystkich, którzy mogą, niech się zaszczepią. To jedyny sposób na ochronę siebie i innych, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dodała, że Unia musi także pomóc zaszczepić się reszcie świata i zapowiedziała wsparcie krajów o niskich i średnich dochodach. 70% zaszczepionych w Unii Europejskiej. No niestety, w Polsce ledwie 50%. Może byśmy tak po europejsku dogonili Europę. Co państwo na to? To się da zrobić. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy. Dziś 30 sierpnia, rocznica porozumień sierpniowych. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że partia, która ma w nazwie robotnicza, będzie strzelać do robotników, no ale tak się stało. Uroczystości odbywają się w Warszawie, no i oczywiście w Gdańsku, ale nie byłoby sierpnia 80 bez grudnia 70. U nas przed 19 reportaż o tamtych wydarzeniach. 16 zespołów narodowych na polskich stadionach, w tym oczywiście nasi. Marzyłem o tym, żeby kiedyś móc zagrać z orzełkiem na piersi. Jako dwunożny się nie udało, udało się jedną nogą. W Krakowie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w amp futbolu. Pewien artysta z Wrocławia wymalował klatkę schodową w jednym z bloków. Piętro po piętrze, piętro po piętrze. I tak od parteru po piętro czwarte powstała nietypowa, przyznają państwo, galeria. Ludzie przychodzą podziwiać, biletów na razie nie ma, nasz reporter też skorzystał. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Patrzony białe snopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Nocą Dawid Podsiadło. Powtórzę te liczby. 285 nowych zakażeń koronawirusem i 5 zgonów to najnowszy bilans epidemii w naszym kraju z ostatniej doby. Liczba nowych przypadków rośnie, natomiast liczba szczepień niestety wyhamowuje. Według prognoz w drugiej połowie września może być nawet 1000 zakażeń dziennie. Poniżej tego poziomu dyskusja na temat obostrzeń jest bezprzedmiotowa, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie przedłużające do końca września obowiązujące podczas wakacji obostrzenia. Dodał, że ewentualne dalsze restrykcje zależą od sytuacji epidemicznej. Mamy przygotowany model definiowania stref na poziomie powiatowym, ale jego wdrożenie jest związane oczywiście z większą liczbą zakażeń niż mamy w tej chwili. Szef resortu zdrowia powiedział, że w połowie września prognozowany jest wzrost zakażeń powyżej 1000 przypadków. Dziennie. Nasze najnowsze prognozy, oczywiście cały czas zastrzegające, że są obarczone bardzo dużym ryzykiem, mówią o tym, że poziom 1000 zakażeń dziennie osiągniemy dopiero w drugiej części września i myślę, że poniżej tego poziomu prowadzenie dyskusji na temat zaostrzeń jest po prostu bezprzedmiotowe. Minionej doby odnotowano 285 nowych zakażeń. To o prawie 1/4 więcej niż tydzień temu, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj widzimy wzrost o ponad 23%, czyli ta tendencja wzrostowa w dalszym ciągu się utrzymuje. Wykonaliśmy ponad 40 tysięcy testów, także ostatni raport, jeżeli chodzi o mutacje, pokazuje, że wariant Delta to jest już w tej chwili ponad 98% wszystkich wykrywanych przypadków koronawirusa w Polsce. Minionej doby wykonano ponad 32,5 tysiąca szczepień przeciw COVID-19. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zaapelował, aby nie odkładać decyzji o zaszczepieniu, bo nabycie odporności trwa kilka tygodni. 5 tygodni potrzeba na to, żeby ta odporność się wytworzyła. Po 2 szczepieniach potrzeba jest jeszcze 2 tygodni, także mamy 5 tygodni i to będzie już październik. No zatem nie wiem, na co czekamy. To jest dramatycznie niedobrze, że tak robimy. Powinniśmy jak najszybciej się z tymi szczepieniami rozpędzić. Nie czekajmy. Pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 19 257 tysięcy osób, a w pełni zaszczepionych jest ponad 18 750 tysięcy Polaków. Joanna Stankiewicz podsumowała dla Państwa aktualną sytuację pandemiczną w naszym kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Chris Cornell. 15:31. Kłębią i kręcą się te chmury nad Polską i to dosłownie, jakby państwo wyobrazili sobie taki wir albo lej, którego oko jest dokładnie nad Warszawą, no to właśnie tak to mniej więcej wygląda i tutaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to wszystko się kłębi nad nami. A w tym oku, no nie cyklonu co prawda, ale jednak mamy trochę szczęścia. Tutaj dziura w chmurach, nad Warszawą w tej chwili słońce, trochę słońca też na Podlasiu i na Mazurach. chmurach. Na wieczór synoptycy zapowiadają już nie tak różową pogodę, jak mogłoby się wydawać. Wieczorem zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia tylko na wschodzie oraz na północnym zachodzie kraju. Opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 18 stopni. Na wschodzie do 19, a na północnym zachodzie do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Poprawa pogody ma nastąpić dopiero jutro po południu. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Dużo się dzieje dzisiaj w naszym kraju. Jeśli Państwo mają ochotę podzielić się z nami swoimi przemyśleniami czy też komentarzami, to zapraszamy. You're feeling happy now. Just because you went through, it doesn't make you right. Oh no. Just because you went through, still want you here tonight. Does life still discover you? I see through all those smiles, it looks alright. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel do trójki. Zaprasza Witold Lazar. You know. All of the Time i formacja Jungle. Za 21 minut, godzina 16. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja i u nas teraz ludzie, którzy z narażeniem własnego życia walczyli o naszą wolność. 56 osób odebrało krzyże wolności i solidarności, a jedna krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 2011 roku przyznawane są za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uroczystość, która jest jednym z punktów obchodów 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność, odbyła się w historycznej hali BHP Stoczni Gdańskiej. W imieniu prezydenta odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. To pokazuje cały fenomen Solidarności, że w tym ruchu społecznym, w niezależnym samorządnym związku zawodowym było blisko 10 milionów ludzi. To te osoby pracowały na wielki sukces Solidarności, jakim było przesłanie i też credo skierowane do dzisiejszej Polski. To było upomnienie się o Polskę suwerenną, niepodległą, Polskę demokratyczną, samorządną. Więc to są te wszystkie wartości, do których dzisiaj wraca Rzeczpospolita Polska. Są to osoby, które łączą czy jedna wartość, przywiązanie do wolności. Jerzy Grzywacz, prezes Pomorskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek Solidarności. Co dla pana oznacza to wyróżnienie? Ono oznacza przede wszystkim jakiś szacunek dla wielkiego rozsądku Solidarności w walce o wolność. I ja to wszystko widzę w kontekście Powstania Warszawskiego, którego byłem uczestnikiem. I tamto tragiczne wydarzenie, które zabrało około 200 tysięcy ofiar ludzkich, ja myślę, że było wielkim memento dla polskiego społeczeństwa. Gdzieś w tyłu głowy u działaczy Solidarności było to, żeby walczyć o wolność metodami, które nie doprowadzą do ofiar ludzkich. I tak było. Rozsądek działaczy i członków Solidarności była taka, że tą wolność na razie na krótko, a później po 1989 roku już na trwałe, odzyskaliśmy dzięki olbrzymiej roztropności. Jestem niezmiernie mile zaskoczony. Wypada mi dedykować to mojemu dziadkowi, mojemu wujkowi i mojemu tacie. Byli w Sztutowie, mój tata miał być rozstrzelany, ale udało mu się i trafił do generała Maczka, do Szkocji, gdzie się urodził. Także przede wszystkim rodzinie, że wpoili we mnie polskość po prostu i niepodległość. Marzena Dufek oznacza to dla mnie spełnienie prawdy tej, która wydarzyła się lat temu 30 dla mnie. Kiedy w moim domu była skrzynka kontaktowa, kiedy w moim domu była drukarnia, kiedy mój tato został internowany, kiedy miałam 9 lat z dekretu o stanie wojennym, został zatrzymany na ulicy, nagle mama została z czwórką dzieci sama. To również jest prawda o moim bracie, który spoczywa w Alei Zasłużonych, który został oznaczony krzyżem komandorskim. To jest prawda o moim drugim bracie, który również odbierał oznaczenie od prezydenta. Myślę, że nazwisko Dufek jest dosyć taką ważną kartą historii, historii miasta Gdańska. Ludzi, którzy walczyli o wolność, o niepodległość, o to, żebyśmy mogli żyć w tej, że tak powiem, codzienności, jaką dzisiaj mamy. Uroczystością przyglądał się nasz reporter Grzegorz Armatowski. Thank you. wciąż jestem obcy. Zupełnie obcy tu. Niby wróg, wciąż jestem obcy. Wciąż bardziej obcy wam i sobie sam. Stand up, knock me right off my feet. Heart to beat. to tytuł utworu, a formacja nazywa się Heart Fee. 8 minut jeszcze i będzie 16. No to teraz proszę, jeśli to możliwe, zamknąć oczy i popuścić wodze wyobraźni. Z zewnątrz niczym nie wyróżniająca się odrapana kamienica, za to w środku jak w bajce. Dzisiaj po południu zaglądamy do jednej z klatek schodowych na wrocławskich hubach. W latach 90. jeden z lokatorów stworzył tam wielkoformatowe malowidła. Od parteru aż do 4. piętra, które zdobią mury do dziś. Kim był autor i dlaczego cierpliwie kawałek po kawałku malował pejzaże przy Glinianej 60, bo to jest adres? Odpowiedzi na to pytanie szukała Justyna Kościelna. Dzień dobry. O kurde, mnie pani zastraszyła, ja się kręcę. Przepraszam bardzo, przyszłam zrobić materiał o waszej pięknej klatce. Pan coś tutaj wie o tym, w tych malowidłach? Nie mam pojęcia, tutaj od niedawna mieszkam, a wynajmuję tutaj mieszkanie, także... No ale ładnie. Ładnie, zdecydowanie. Skojarzyło mi się, że ta klatka to będzie miała ze 200 lat, nie? Proszę panią, nawet tu kilka razy telewizja była. No u mnie, no to jak pani tu widzi, taki ten obraz z tymi drzewami. Tutaj też kwiatuszki mi pomalował, tu ptaszki, o. To było piękne, jak było nowe, to było piękne. No niecodzienny widok na pewno, ale tylko wiem tyle, że gościu tutaj mieszkał, nie? W tej bramie. Co to namalował, nie? Hondzyński się nazywał. To już jest dobrych, kilka dobrych lat, nie? Także... No, latach 90. powstawały te malowidła. No właśnie, no a teraz to już po prostu też... No, już jest zniszczone troszeczkę, nie? Tak, on chodził na drabinę, wie pani, wysoką taką, jakąś największą miał, no i farbami malował. Ile to mu czasu zajęło, bo to przecież potężne dzieło, jakby wszystko wie policzyć. Pani co, że nie jestem, no tak 3-4 miesiące. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Podobno było tak, że najpierw pan obrazy powiesił, ale kto się skradł? Nie wiem, czy czasami nie było właśnie, jak okna są, czy nie były jakieś tam obrazy. Może i ktoś skradł. No. I pan ale... Tadeusz się podobno zdenerwował. Zdenerwował i pomalował i nikt nie ukradnie. No. I do dziś są. Tak, do dziś są. No. Przyjemny pan, starszy, już taki 82 lata. 82 lata miał, jak to malował? Tak, tak. Wziął się za tą klatkę. No, każdy patrzył, każdy podziwiał, panie Tadziu. No, bardzo ładnie to, tak, niech pan nie spadnie z drabiny. takie były, wie pani, powiedzonka. No, on się tym cieszył, to go, wie pani, tak jakoś malował gdzieś tam w teatrze, piękne obrazy też, wie pani. Nie miał co robić, no i się to wziął. I w mieszkaniu malował, i sufity miał pomalowane, i no, tam byłam, także widziałam, nie? No, a później już chyba z nudów może, no to się wziął za ściany i tak powstało, no. Piętro po piętrze, piętro po piętrze, no ale zawsze stara kamienica i po prostu, bo te ściany były tak ohydne, no a po prostu zostały nakryte tymi pejzażami, no, także fajnie, no jest pięknie, nie, dzięki temu. Autor tych wspaniałości, tych malowideł, Tadeusz Hondzyński, na Glinianą wprowadził się po ślubie z drugą żoną. Malarz zapisał się nie tylko w historii tej mikrospołeczności. Wcześniej przez ponad 40 lat, od roku 53 do 95, był szefem pracowni malarskiej w Teatrze Polskim we Wrocławiu. A zdjęcia tej niezwykłej klatki schodowej, czy może powinienem raczej powiedzieć galerii, do obejrzenia na profilu facebookowym Trójki. Let me know when I should move.